وای ورو رب نام کوا ما کوا ورو رب نام کوا ظلم تا دم کوا ما کوا وای ورو رب نام کوا ما کوا ورو رب نام کوا ظلم تا دم کوا کڑی بتا کبر غرقا ستا دس پین ایمان بیڑائی کڑی بتا دو زخلاو ستا دار ایمان بیڑائی کڑی بتا دو زخلاو ستا دار ایمان بیڑائی جوان بیمانا مکوا مکوا جوان بیمانا مکوا مکوا وی ورو ربنا مکوا مکوا ورو ربنا مکوا ظلم تا دا مکوا مکوا سالرا پیدایتا وارد قرآن پرمان پر سرات مستقیم ساتخ پر مزروان پر سرات مستقیم ساتخ پر مزروان حب دا دنیا مکوا مکوا حب دا دنیا مکوا مکوا وی ورو ربنا مکوا مکوا ورو ربنا مکوا ظلم تا دا مکوا مکوا واخل دا تقوى مشال دا قبات رول را فریاد بیا مکوا مکوا فریاد بیا مکوا مکوا وی ورو ربنا مکوا مکوا ورو ربنا مکوا ظلم تا دا مکوا مکوا چول پرا ایزد دین هم کڑا واجبت ادا هم سنن الهدى رفتار سهار بگا بگا هم سنن الهدى رفتار سهار بگا بگا ویر لچا مکوا مکوا ویر لچا مکوا مکوا وی ورو ربنا مکوا مکوا ورو ربنا مکوا ظلم تا دا مکوا مکوا سر پیرا لیوالا کڑا پٹا اوشکر رو را بیا با احمدی لئی پر چاستا را گورا بیا با احمدی لئی پر چاستا را گورا بلتا جڑا مکوا مکوا بلتا جڑا مکوا مکوا وی ورو ربنا مکوا مکوا ورو ربنا مکوا ظلم تا دا مکوا مکوا وی ورو ربنا مکوا مکوا